ہے ان کے لیے خوراک مہیا کی جائے ضروریات، یا پھر وہ جہاد پر جاتے ہیں اور سامان نہیں ہوتا ان کے پاس، تو ان کے لیے یہ محروم سے مراد وہ لوگ ہیں. اور بعض نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بعض تو وہ ہیں جن کا حق اللہ نے رکھا ہے، تو حق جن کا رکھا ہوا ہے وہ تو انسان ہوں گے یا قرابت دار ہوں گے، تو وراثت میں حق ہے ان کا، یا بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے دوسرے کے ذمے واجب حق بھی ہے، سنت بھی ہے، مصاحب بھی ہے، مختلف حقوق رکھے ہوئے ہیں. لیکن بعض ایسے ہیں کہ جن کا کوئی حق مقرر نہیں ہے، مثلا جانور ہوتے ہیں، ان پر بھی خرچ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اگرچہ ان کا حق نہیں رکھا گیا. انسانوں کی طرح انسانوں کے لیے بہت سے حقوق ہیں، ان کا ایسا کوئی حق نہیں رکھا گیا، لیکن حضور کے ارشاد کے مطابق فی کل قبر دن ہر رات پوچھا گیا کہ حضرت ہم یہ جانوروں کے ساتھ بھی کچھ احسان اور نیکی کرتے ہیں، اس کا بھی ہم کو فائدہ پہنچے گا. آپ نے فرمایا کہ ہر زندہ جگر رکھنے والی چیز جو ہے وہ اس پر صدقہ ہوگا، جو تم خرچ کرو گے تم کو صدقے کا ثواب ملے گا. انسان کے علاوہ جانور ہیں، پرندے ہیں، اور ان پر بھی ثواب ملے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ بدکار عورت نے کتے پر رحم کر کے اس کو پانی پلایا تھا جب وہ پیاس سے مر رہا تھا، تو اللہ نے اس کے اس کام کو قبول کر لیا اور اس کو جنت میں داخل فرما دیا کتے کے ساتھ احسان کرنے سے، کہ اس کو موت سے بچایا. اس نے تو پیاس سے مر رہا تھا، ہلاک ہو رہا تھا، تو اس نے بدکار عورت نے اپنے دوپٹے کے ساتھ موزہ ڈال کر کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا. اللہ نے اس کی قدردانی کی، اس گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا، حالانکہ وہ بدکار عورت تھی. یہ حدیث میں آتا ہے، تو محروم میں یہ بات یہ بھی آتی. تو فرمایا کہ ان کے مالوں میں حق ہے محتاجوں کے لیے جو سوال کرتے ہیں، اور ناداروں کے لیے سوال سے بچتے ہیں، یا جن کا کوئی حق مقرر نہیں ہوتا وہ ان سب پر خرچ کرتے ہیں. یہ بات جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، اور ان کو جو خدا کے ہاں نعمت ملنے والی ہے، ان کی تعریف کے سلسلے میں یہ بیان فرمایا. اور پھر اسی طرح ابتدائی آیات کے اندر جس طرح خدا نے دلائل ذکر فرمائے تھے وقوع قیامت کے، اسی طرح وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے، جو خدا کی وحدانیت اور وقوع قیامت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں زمین کے اندر. اگر وہ غور کریں تو خدا کی توحید بھی سمجھ میں آ جائے اور قیامت کا واقعہ ہونا بھی سمجھ میں آ جائے. یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں خدا کی حکمت اور قدرت تامہ کی دلیل ملتی ہے انسان، یہ نباتات میں ہو یا حیوانات میں ہو یا اور چیزوں کے اندر ہو، پہاڑ ہوں یا دریا ہوں یا بیابان ہوں، صحرا ہوں، کوئی بھی ہو، پودے ہوں یا کوئی بھی ہو، ہر جگہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ملیں گی. فرمایا اس کے علاوہ وفی انفسکم، تمہارے نفسوں کے اندر بھی، بیرونی دنیا کے اندر بھی دلائل موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ خود تمہاری جانوں کے اندر بھی نشانیاں خدا کی قدرت کی موجود ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ دونوں قسم کی نشانیوں کا ذکر ہو گیا، آفاقی اور انسان کے نفس اور اس کی جان کے اندر بھی خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. یہ انسان کی روح اور نفس سے ناطقہ اور انسان کی اندرونی قوتیں جو اس سے وابستہ ہیں، ہر ایک میں اللہ کی قدرت کی نشانی پائی جاتی ہے، اور ہر ایک سے اس کا ثبوت ملے گا کہ قیامت کے واقعہ ہونے میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. فرمایا وہ فی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے، اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جزاء عمل کا واقعہ ہونا اور روزی کے پہنچنے کا حکم بھی عالم بالا کی طرف سے آتا ہے، آنے والی جو بات ہو اس کا حکم آسمان سے ہی اترتا ہے. چاہے وہ موت ہو، دنیا کا خاتمہ ہو، یا کوئی حادثہ ہو، یا کوئی خوشی کی بات ہو، یا غمی کی بات ہو، بہرحال ادھر سے حکم آتا عالم بالا سے، خدا تعالیٰ کا حکم ادھر ہوتا ہے، پھر وہ حضیرت القدس میں اترتا ہے، ملائے اعلیٰ کی جماعت کے سامنے اس کا ذکر ہوتا ہے، پھر وہاں سے نچلے عالم میں وہ بات آتی ہے. انسان کی روزی کا حکم بھی ادھر سے ہی آتا ہے، اسباب ادھر سے ہی مہیا کیے جاتے ہیں. یہ فرمایا فورب سمائے، پس قسم ہے پروردگار کی جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، انہو یہ جزائے عمل، یہ جو پہلے گزر چکا ہے کہ ان الدین لواقع، یہ انصاف کی بات یقیناً واقعہ ہو کر رہنے والی ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دینونت یعنی جزائے عمل کا، جس کا ابتدا میں اللہ نے ہواؤں سے دلیل قائم کی. کوئی چیز بے فائدہ اور بے مقصد اور بے غرض نہیں ہے، کائنات کا سلسلہ کیسے بے مقصد ہو سکتا، اس کا بھی انجام ہے. اسی لیے وہ جو حضرت جبرائیل والی حدیث آتی ہے، اس میں ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو فوراً اس کے بعد چوتھا سوال یہ تھا کہ اگر یہ فرمائیں قیامت کب آئے، ایمان کی تفسیر، اسلام کی تفسیر، احسان کی تفسیر فرمائے، اور سال پھر قیامت کے بارے میں پوچھیں. تو قیامت کے بارے میں پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی انتہا قیامت ہی ہے، قیامت تو لازم ہے اس کے ساتھ. جب یہ آغاز ہے، انسان کی پیدائش ہے، تو اس کی انتہا بھی ضروری ہے. اس لیے یہ اس کو قسم اٹھا کر بیان فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، یہ برحق ہے. مدارک والے مفسر اور زمخشری کشاف والے بھی لکھتے ہیں، مدری والے نے بھی نقل کیا ہے، امام اسماعی جو فقہ اور حدیث کے لغت کے امام تھے، امامون الرشید کے زمانے میں، باسیوں کے دور میں تھے، بڑے عالم فاضل آدمی تھے، نیک تھے. روایت ان سے آتی ہے، حدیث میں روایتیں بھی آتی ہیں، محدث بھی تھے. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ بصری کی جامع مسجد سے نکلا، میں دوسری شہر جانا تھا، تو میں راستے میں ایک شخص آیا، اونٹ پر بیٹھا ہوا دیہاتی تھا، بدوی تھا، دیہاتی تھا. مجھ سے الیک سلیک بات پوچھنے لگا، کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کو پڑھا جاتا ہے، جامع مسجد میں کثرت سے لوگ پڑھنے والے تھے. وہ کہنے لگا کہ پھر سناؤ، مجھے بھی سناؤ کچھ اللہ کی آیتیں جو ہیں. تو اسماعیل کہتے ہیں میں نے یہ سورت سنانی شروع کی، والذاریات ذروًا. جب میں یہاں تک پہنچا وہ پھر سمائے رزقکم وما توعدون، کہنے لگا بس پھیل جاؤ، رک جاؤ. ان آیات کے پڑھنے سے اس پر عجیب اثر ہوا، تو زبان تو سمجھتا تھا، وہ پھر سمائے رزق کم و مات ہوا دوں، روزی کا حکم تو اوپر سے آتا ہے، اور وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا وہ بھی. اس کے بعد پھر اس نے یہ کیا کہ وہ رک کر وہاں اونٹ کو نہر کر لیا، آنے جانے والوں کا کھاؤ، کوئی سامان تھا اس کو درم برم کر دیا، اور پھر وہ چل دیا. اسماعی کہتے ہیں کہ میں حیران تھا، پھر اتفاق ایسا ہوا کہ میں حج کے موقع پر گیا، تو میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو ایک کمزور سی آواز والا آدمی بھی دعا کرتا ہوا طواف میں شریک تھا. تو میں نے پل کر دیکھا تو مجھے وہی بدبو نظر آیا کہ جو وہ اونٹ پر سوار تھا، اور اس نے نہر کر کے کلا پلا دیا. تو کہنے لگا کہ تم کو قرآن کو یاد ہے؟ تو نے کہا ہاں. تو سناؤ. تو میں نے یہی آیت سنائی، آگے والی آیت، فورب السماء والارض انہ لحق. تو کہنے لگا عجیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے رب جلیل کو قسم اٹھانے پر مجبور کر لیا، اور بار بار اس کو دہراتا رہا اور دوراتے دوراتے ہی اس کی جان نکل گئی وہاں اس پر. ایسا اثر ہوا اس شخص پر کہ رب جلیل کو قسم اٹھانے پر کس نے مجبور کیا. بڑے عجیب لوگ ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کو قسم اٹھا کر یہ بات کہنی پڑی اور اسی کو دہراتے ہوئے اس کی جان مانگ گئی مطاف کے اندر. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پروردگار کی قسم ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے کہ یہ بات یعنی جزائے عمل کا واقعہ ہونا اور قیامت کا برپا ہونا یہ برحق ہے. اس طرح جس طرح تم بولتے ہو, عام تفسیر میں یہی بات, جس طرح تم بولتے ہو تمہارا یہ بولنا اور گفتگو کرنا, تمہیں شک نہیں گزرتا کہ ہم بول رہے ہیں, اللہ نے ہم کو قوت گویائی دی ہے, ہم گفتگو کرتے ہیں, کلام کرتے ہیں, انسان کا خاصا ہے کلام کرنا, اس میں اگر تم کو شک نہیں ہے اسی طرح وقوع قیامت پر بھی یقین جانو, وہ بھی اسی طرح برحق ہے. اب یہ بات کہ قیامت کو جو ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے اس دلیل سے اور اس میں یہ گفتگو کو بطور دلیل کے پیش فرمایا ہے, اس کی کیا وجہ؟ انسان کے کام تو اور بھی ہیں کہ انسان دیکھتا بھی ہے, نظر کو دلیل نہیں بنایا, تنظرون سنتا بھی ہے, تسمعون کو تو دلیل نہیں بنایا, بات سنتے ہو, یا انسان کھاتا پیتا ہے اس کو بھی دلیل نہیں بنایا, چلتا پھرتا ہے, لیکن نطق کو یہ دلیل بنایا ہے, اس کی کیا وجہ؟ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نطق جو ہے انسان کے حالات میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے انسان کے ساتھ, یہ نطق جو ہے قوت فکریہ سے اٹھتا, انسان کے اندر جو فکر کی قوت اللہ نے رکھی ہے تو سب سے پہلے فکر کرتا ہے آدمی, غور و فکر, کیونکہ پرانے زمانے میں پرانے فلسفے اور منطق کے جو قائل تھے وہ انسان کی تعریف بھی اس طرح کرتے تھے کہ انسان کیا ہے, حیوان الناطق, ایک جاندار ہے اور جو گفتگو کرتا, یہ گفتگو اس کے لوازمات میں داخل تھی. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت میں انسان کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ ما یتفکر و یصنع بالآلات, جو غور و فکر کرتا ہے اور آلات کو کام میں لاتا ہے. اگر خاکی ہے تو انسان ہے, اگر ہوائی ہے ناری ہے تو جن ہے. یہ آلات کو کام میں لانا اور غور و فکر کرنا, تو غور و فکر جب انسان کرتا ہے تو غور و فکر کے بعد جو چیز انسان کے اندر آتی ہے اس کا اظہار نطق کے ذریعے ہوتا, سب سے قریب یہ نطق ہے انسان, گفتگو, یہ اس کے لوازمات میں داخل ہے, فکر کے بعد یہ نطق ہی ہے. اور یہ نفس انسان کے نفس میں بڑا پختہ ہے, انسان کا خاصا, کوئی دوسری چیزیں نہیں کرتی. شاید جاتا ہے کھنڈرات اپنے یعنی محبوب کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتا ہے, وہ کہتا ہے گفتگو کرو, وہ کھنڈرات کہاں گفتگو کرتے ہیں, ٹوٹے پھوٹے ہوئے وہ جو نشانات ہیں مکان کے, تو وہ کہتا ہے حل بدیار انت جیبا سمم لوکان حین ناطقن کلم. یہ تو بہرے ہیں, گونگے ہیں, یہ تو کلام نہیں کرتے. کوئی زندہ اور بولنے والا ہوتا تو بات کرتا, وہ تو رہا نہیں ہے, اب کھنڈرات نے کیا کلام کرنا, یہ تو بہرے ہیں سنتے ہی نہیں, اور نہ گونگے ہیں کچھ کلام ہی نہیں کرتے. تو انسان کا خاصا ہے, علاوہ اس کے نطق اور گفتگو میں دلیل ہے قیامت کے واقعہ ہونے پر. اللہ نے انسان کو نطق اور کلام کرنے کی طاقت بخشی ہے اور اس کے لوازمات میں اس کو شمار کیا ہے, انسان ہوتا ہی ہوا ہے جو گفتگو کرتا ہے. تو گفتگو میں کیا ہوتا ہے, انسان حروف کو جوڑتا ہے, حروف کو جمع کرتا ہے, کلمات بنتے ہیں, اور پھر وہ اپنی فکر کو اور جو اس کے قلب اور ذہن میں جو بات آئی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے حروف کو جوڑ کر. یہ تمام گروپ اکٹھے ہوتے ہیں, کلام ہوتا ہے اور یہ بار بار ہوتا. ایک دفعہ گفتگو کر کے آدمی عاجز تو نہیں ہو جاتا, پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے. تو اسی طرح سمجھ لو کہ جیسا کہ گفتگو کا تعلق متکلم کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ نے اسی طرح کائنات کو بنایا, زید عمر یہ تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے اس نے پیدا کیا ہے. کلام متکلم کی طرف راجی ہوتا ہے تو مخلوق خالق کی طرف راجی ہوگی, اور اسی کو قیامت کہا جاتا ہے. الہ ترجعون, یہ سب چیزیں پلٹ کر آئیں. اگر انسان ایک دفعہ گفتگو کرنے سے عاجز نہیں ہو جاتا پھر بھی حروف کو جوڑ کر کلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے کیسے عاجز ہو سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ نہ پیدا کر سکے, یہ فرمایا. تو بہرحال یہ گفتگو کو اور کلام کو اس لیے دلیل بنایا کہ انسان کے حالات میں سب سے زیادہ قریب چیز یہ ہے, گفتگو سے زیادہ کوئی چیز. اور اس میں اس طرح بھی دلیل ہے کہ جیسا انسان گفتگو پر قادر ہے ایسا خدا تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے, وہ بار بار پیدا کرتا رہتا ہے, اس کو لوٹانے پر بھی وہ قادر ہے. اس واسطے گفتگو کو بطور قیامت کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر دیا, یہ قیامت کا واقعہ ہونا اور جزائے عمل کا واقعہ ہونا برحق ہے. جس طرح تم کلام اور گفتگو کرتے ہو اسی طرح اس کو بھی برحق سمجھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخفوا بشروه بغلام عليم فاقبلت امرأته في سرة فكشفت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم, کیا پہنچی ہے آپ تک بات ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی, جبکہ وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے سلام کیا, ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ یہ لوگ کچھ اوپرے معلوم ہوتے ہیں, کہ نظر بچا کر اپنے گھر والوں کے پاس گئے بس لائے وہ ایک بچڑا تلا ہوا اور قریب کیا ان کی طرف اور کہا کیوں نہیں کھاتے تم, بس محسوس کیا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کچھ خوف, وہ کہنے لگے خوف مت کھا, اور بشارت دی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی. پھر متوجہ ہوئی اس ان کی بیوی فی سرتن شور کرتی ہوئی, پسکت وجہ اس نے اپنے ماتھے کو پیٹا اور کہنے لگی بڑھیا ہے حکیم بان, تو کہنے لگے وہ اسی طرح فرمایا ہے تیرے پروردگار نے, بے شک وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. کہا ابراہیم علیہ السلام نے بس کیا کام ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے لوگوں, کہا انہوں نے ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف تاکہ ہم چھوڑیں ان پر پتھر مٹی کے نشان لگائے ہوئے تیرے پروردگار کی طرف سے اسراف کرنے والوں کے لیے, بس نکالا ہم نے ان کو جو تھے اس بستی میں ایمان والوں میں سے پسنا پایا ہم نے اس کے اندر سوائے ایک گھرانے کے مسلمانوں کا، اور چھوڑی ہم نے اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کے وقوع کا ذکر کیا ہے، قیامت یقیناً واقعہ ہوگی اور یہ وعدہ برحق ہے کہ جزائے عمل ان الدین لواقع، یہ اسی کے ساتھ یہ سارا مضمون اور یہ ساری تشریح وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کا ذکر کیا، منکرین قیامت کا رد کیا، اور پھر ان کو جو سزا ملنے والی ہے اس کا ذکر کیا، اور اس کے بالمقابل متقی لوگوں کا انجام، اور ان کو جو خدا کی ہاں نعمتیں ملنے والی ہیں ان کا ذکر کیا، پھر متقین جو نیکی کمانے والے تھے دنیا میں ان کی صفات کا ذکر فرمایا کہ رات کو وہ خدا تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز مندی اور مناجات کرتے ہیں، سحریوں کے وقت وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور ان کے مالوں میں محتاجوں اور محروموں کا حق ہے اس کو وہ ادا کرتے رہتے ہیں، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کے بارے میں فرمایا کہ زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں خدا کی قدرت کی جن سے وقوع قیامت سمجھ میں آ سکتا ہے، خود انسان کے نفس میں بھی خدا نے نشانیاں رکھی ہیں، آسمان سے رزق کا حکم آتا ہے اور جس چیز کا وعدہ کیا گیا وہ بھی ادھر سے ہی اس کا حکم آتا ہے، ارض و سما کے پروردگار کی قسم کہ یہ جزائے حق جو ہے یہ برحق ہے، یہ ضرور ہوگی اس طرح جیسا کہ تم بات کرتے ہو اور اس کے اندر کوئی تردد نہیں ہوتا کہ یہ تم ہی گفتگو کر رہے ہو، اسی طرح سمجھ لو کہ قیامت برحق ہے اور آنے والی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور ان کے معزز مہمانوں کا ذکر کیا ہے، یہ سب تمہید ہے، اور اصل بات وہ جو آگے اللہ نے ذکر فرمائی ہے یہ جزائے عمل کا مسئلہ اسی کو ثابت کرنے کے لیے یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، فرشتے ان کے پاس آئے تھے وہ مہمان بن کر، یہ تمہید تھی، اور ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بھی اللہ نے بیان فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ پہلے اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک نافرمان جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کو تو جہنم کی آگ میں جب تپایا جائے گا پھر ان کو ہوش آئے گا، اور ان کے بالمقابل متقی لوگ، وہ خدا کی جنتوں میں اور نعمتوں میں اور چشموں میں وہ مسرور اور خوش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا نمونہ بھی بیان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام متقین کا اعلیٰ نمونہ ہے، متقیوں کا اعلیٰ نمونہ دیکھنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اور نافرمانوں کی مثال دیکھنی ہو تو لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، یہ بات بھی ساتھ سمجھائیے، اور اصل بات جزائے عمل، اور اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے قرآن میں دوسری جگہ بھی، مجرموں کو دنیا میں محدود پیمانے پر اللہ نے سزا دی ہے، یہ محدود پیمانے پر سزاؤں کا ذکر ہے، مجرمین کے لیے. اسی سے سمجھ لو کہ وہ جو بڑی جزائے عمل ہوگی وہ بھی اسی طرح ہوگی. یہ چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں, ان کو مثال کے طور پر سامنے رکھ لو کہ جزائے عمل کس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا. یہ بات اس طرح سمجھائیے, ان الدین الواقع, جزائے عمل تو یقیناً واقع ہو کر رہنے والی, تو اس کے یہ چھوٹے چھوٹے جزائے اعمال کے نمونے ہیں یہ جو اللہ نے ذکر فرمائے. ان میں پہلا نمونہ لوط علیہ السلام کی قوم کا, اور اس کو تمہید ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے کی ہے, اور ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بھی فرمائی. ارشاد ہوتا ہے کہ حلقہ کا, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ تک پہنچی ہے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات؟ زید ابراہیم المکرمین, عزت والے, اس واسطے کہ وہ فرشتے تھے اور انسانی شکل میں آئے, اور فرشتے اللہ کے نزدیک عباد المکرم, بڑی عزت والے بندے, وہ سب کے سب ہی فرما بردار ہیں, ان میں کوئی بھی نافرمان نہیں ہے. عباد المکرمون دوسری جگہ اللہ کی عزت والے بندے فرشتے جتنے بھی ہیں, خواہ وہ ملائے اعلیٰ کے ہوں یا ملائے سافل کے ہوں, وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کی عبادت میں اور اس کی طرف دھیان میں اور اس کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں, اور جو حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. معصیت کا تصور بھی نہیں ہے, اور بہیمی آلائش ان کے اندر قطع نہیں ہے, بہیمی آلائش سے بالکل پاک ہیں وہ عزت والے, اور وہ انسانی شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں جیسا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے. یہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے, نوجوان نو خیز نو عمر جیسا ہوتے ہیں بچے, چڑھتی ہوئی جوانی والے, اس حیض کے اندر یہ آئے تھے. اور یہ حدیث میں تو ذکر نہیں, نہ قرآن میں صراحت ہے, مفسرین تفسیری روایتوں کے مطابق ذکر کرتے ہیں یہ 12 آدمی تھے یہ فرشتے, یا 9 تھے اور یا 3 تھے, اور پھر ان کے نام بھی جبرائیل میکائیل اسرافیل یہ تھے 3, 12 کا بھی ذکر کرتے ہیں, کسی روایت میں یا آیت میں نہیں ہے یہ 12 افراد تھے یا 9 تھے یا 3 تھے, بہرحال جمع کا صیغہ ہی ہے, 3 تو کم سے کم ہوں گے, یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور فرمایا کہ آپ تک تو ان کی بات پہنچی ہے جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ متعدد صورتوں میں مذکور ہے, ان مہمانوں کا حال سورہ ہجر کے اندر بھی ہے, دوسری صورتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, سورہ ہود میں بھی ہے. متعدد صورتوں میں اس واقعہ کے مختلف حصے مذکور ہیں. یہاں یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اور ان کے متقی اور اعلیٰ درجے کا نمونہ ہونا, انسانی قدروں کے اعلیٰ درجے کے نمونہ تھے ابراہیم علیہ السلام, یہ بات ذکر کی ہے. یہ تمہید ہے اللہ کے انعامات جو ان پر تھے اس کا بھی ذکر ہے, اور آگے اصل بات وہ بیان کرنی ہے جزائے عمل والی. فرمایا جب وہ مہمان آئے ان کے پاس تو انہوں نے سلام کیا, ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, سلام کا جواب دیا, اور پھر یہ سوچنے لگے, کہنے لگے قوم من کروں, کچھ اوپرے سے ہی آدمی معلوم ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ معروف ہو یا جانی پہچانی شکلوں میں تو نہیں آئے تھے, غیر مانوس شکلوں میں آئے تھے, تو کہنے لگے کچھ اوپرے لوگ ہیں, خدا خیر کرے کیا ہے. اور ان مہمانوں کو اس طریقے سے سلام کا جواب دے کر, تو ظاہر ہے کہ انہوں نے عزت خاطر کے ساتھ اپنے اس مکان میں, بیٹھک میں جہاں وہ تھے وہاں ان کو بٹھایا. فرارا, راہ کمانے آنکھ بچا کر, اپنے گھر چلے گئے جہاں آپ کی اہلیہ محترمہ تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس گئے اور پھر جلدی سے جا بیجلن سمین، سمین کا معنی موٹا تازہ پلا ہوا گائے کا بچڑا تھا، وہ اس کو لے کر آئے، فوراً اس کا انتظام کر لیا، اس کو ذبح کر لیا، گوشت بنا لیا، اس کو مطلب ہے تل کر خوب او مہمانوں کے لیے لائے اور ان کے سامنے رکھا، فقرب ہو جائے وہ سامنے رکھا، لیکن ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے تھے اس کی طرف، تو خوف محسوس کیا. اب یہ ساری باتیں ایک ایک بات میں تعلیم ہے. یہ مہمان آئے، یہ عزت والے مہمان تھے، یعنی انسان تو بھی نہیں تھے، وہ تو فرشتے تھے، لیکن آئے تھے انسانی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام کو علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا یہ کون، ان کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے. اس سے یہ بات بھی ہے کہ غیب اللہ جانتا ہے، جب تک خدا علم نہ دے، اللہ کے مقرر ترین نبیوں کو بھی پتہ نہیں چلتا، غیب دان تو تھے نہیں. یہ لوگ جو کرتے ہیں غلط عقیدہ پھیلاتے ہیں، پیغمبر بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کون ولی ہو سکتا ہے، کون بزرگ ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کو پتہ نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، جب تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اور بات نہیں کھلی. وہ انسان ہی سمجھ کر اور مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جو دستور ہے وہ انہوں نے انجام دیا. اراغہ کے لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں مہمان کو محسوس بھی نہیں ہونے دینا چاہیے اس کی عزت خاطر کا جو، کیونکہ بعض مہمان بڑے حساس ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہماری وجہ سے مہمان تکلف کر رہا. اس تکلیف سے بچنے کے لیے خود بخود ہی جا کر نظر بچا کر جو اچھے سے اچھا کھانا یا جو عزت کا جو سامان ہو سکتا تھا وہ لا کر سامنے رکھ دیا، کیونکہ مہمان کی عزت کرنا یہ دین اسلام کا ایک اہم اصول ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو اس کا اعلیٰ نمونہ تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، وہی جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. اکرام ضیف بڑا اہم اصول ہے، اور اس سے مہمان سے مراد جان پہچان والا نہیں، کوئی بھی ہو، اجنبی بھی ہو، لیکن مہمان ہو، یہ اس کا عزت کرنی ضروری ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک دن اور رات اس کے لیے پر تکلف کھانا بنانا چاہیے، جائزت ہو یومن و لیلتن، ایک دن رات یعنی پر تکلف کھانا دو وقت کا اس کے لیے مہیا کرنا چاہیے، اپنی طاقت کے مطابق جیسی میزبان کی طاقت، اور تین دن مہمانی ہے، اس کے بعد صدقہ ہے. یہ عام مہمانی کا اصول ہے، اور خاص مہمان جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی اپنے کوئی عزیز ہیں یا رشتے دار ہیں یا کوئی جان پہچان والے ہیں، وہ مہینہ بھر بھی رہتے ہیں، چھ مہینے بھی رہتے ہیں، دو مہینے، وہ ان کی بات الگ ہے. یہ عام قانون یہ ہے. اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمانوں کو بھی یہ تلقین کی ہے کہ مہمان کو بھی میزبان کے پاس اتنی دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے کہ وہ اس کو حرج میں ڈال دے، کیونکہ اس کے پاس اگر تنگی ہوگی معیشت کی تو پھر وہ تنگ ہوگا، کچھ کہہ تو سکے گا نہیں، اور مہمانی کا حق ادا کرنے میں اپنے آپ کو قاصر سمجھے گا، اس کو زیادہ ٹھہرنا بھی نہیں چاہیے تاکہ میزبان کو حرج میں ڈالے. دونوں کو تعلیم دی گئی. تو اکرام ضیف بہت اہم اصول ہے اسلام کا، ابراہیم علیہ السلام اس کا اعلیٰ نمونہ. اور یہ کہ مہمان کو محسوس بھی نہ ہو کہ یہ کیا کر رہا، میرے لیے کیا تکلف کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو تکلیف ہو ذہنی طور پر، اس سے بچانے کے لیے راہ راہ کلف نظر بچا کر کے چلے گئے اندر. اور پھر لا کر سامنے رکھ دیا. اس کو بتلانا ضروری نہیں ہے کہ میں تیرے لیے یہ بنا رہا ہوں, مرغ بنا رہا ہوں یا تل رہا ہوں بچڑا یا حلوہ بنا رہا ہوں, ضروری نہیں ہے. جو کچھ بھی ہو اس کے سامنے لا کر کے رکھیں. اور سامنے رکھا تو ہاتھ نہ بڑھے آگے کھانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام متفکر ہو گئے اور خوف محسوس ہوا. خوف اس لیے محسوس ہوا کہ دستور بھی یہی تھا کہ مہمان کو کھانا کھایا کرتے ہیں, جو نہیں کھاتا تو کوئی علت ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ کھانا نہیں کھاتے, چور ہے ڈاکو ہے. کیونکہ کھانا کھا لیا تو کہتے ہیں کہ پھر اس کو نقصان پہنچانا نمک حرام ہے. جس کا کھانا کھا لیا تو کہتے ہیں اس کا لحاظ رکھ. ڈاکو بھی اس کو ڈاکا نہیں ڈالتے, کہتے ہیں نہیں اس کا کھانا ہم نے کھایا تو کیا بات ہے, کہیں یہ نقصان کے ارادے سے آئے ہیں, کہیں یہ ناراض ہیں, ہمارے ساتھ ان کی کوئی قدرت ہے, کھانا کیوں نہیں کھاتے, ہم نے لا کر ان کے سامنے رکھ دیا. تو خوف محسوس کیا اس لیے کہ ابھی تک حقیقت حال معلوم نہیں ہے. خوف تو ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے اتنا تکلف کیا لیکن یہ اس کو کھا نہیں رہے. تو اب وہ فرشتوں نے کہا لا تخف حضرت, ڈرے نہیں, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں, یہ میکائیل ہیں, وہ اسرافیل ہیں, ہم آئے ہیں آپ کے پاس. اب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو مہمان نہیں ہیں, یہ تو فرشتے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے بشارت سنائی. یہ بشارت کا ذکر پہلے ہے اس لیے کہ اصل مقصد اس موقع پر اور تھا جو آگے ذکر ہو رہا. یہ تھی ضمنی بات. اور ابراہیم علیہ السلام کو یعنی کچھ خبری پہلے سنائے گی کہ وہ گھبرائے نہیں. اور خاص مناسبت تھی کہ ایک طرف ہو ایک قوم کو اور ایک ملک کے تمام لوگوں کو ختم کرنے کا وقت آ گیا, اور ایک طرف ایک بیٹے کی بشارت سنائی جا رہی ہے کہ جس کی اولاد کو ریت کے ذرات کی طرح پھیلانے کا ذکر فرمایا بائبل میں, کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم یہ لوگ تجھے دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں, میں تو تیری اولاد کو ریت کے ذرات کی طرح پھیلاؤں گا دنیا میں. یہ وہ بات ہو رہی ہے. ادھر ایک پوری قوم کو مٹانے کا وقت آ گیا اور ادھر ایک یعنی سلسلہ ہے نسب. آج دنیا میں اکثر آبادی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے, عرب ہیں عجم ہیں, بہت آبادی اکثریت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نہ کسی طریقے سے. وہ تو انہوں نے کہا خطرہ مت محسوس کریں اور بشارت سنائی ایک علم دار بچے کی, ایک علم والا لڑکا اللہ عطا کرے گا. یہ ہے اسحاق علیہ السلام کی بشارت. اور وہاں جو تھی اس سے پہلے وہ 14 سال پہلے جو بچہ اللہ نے دیا تھا وہ غلام حلیم بردبار بچہ, وہ اسماعیل علیہ السلام, اس کی صفت بردبار ذکر کی ہے. وہ بڑا ہی بردبار بچہ, اس کے علم اور بردباری کے کیا کہنے. تو سورہ صافات اور دوسری سورتوں کے اندر اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے, سورہ انبیاء کے اندر بھی. اور اس بچے کا ذکر کیا ہے علم والا. تھے دونوں بھی اللہ کے نبی اور رسول, یہ بھی رسول تھے وہ بھی رسول. ان کو علم کے ساتھ ذکر کیا, ان پر یعنی علم کا پہلو, اور ان کی صفت بردباری کا ذکر کیا. تو فرمایا کہ ایک علم دار بچہ اللہ تجھ کو عطا کرے گا. اتنے میں ان کی بیوی جو تھی حضرت سارا, وہ تو 80 سال سے زیادہ عمر کی تھی, وہ آئی بولتی ہوئی. سرہ کے بہت سے معنی آتے ہیں. سرہ کا معنی تھیری ایک چیز کو ماننا بھی ہوتا ہے, سرہ کا معنی جماعت بھی ہوتا ہے, سرہ کا معنی چیخ پکار کرنا, آواز کرنا, بولنا. بولتی ہوئی آئی اور اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا سکر وجہ ایسا جیسا عورتوں کی عادت ہے تعجب کے وقت ماتھے پر ہاتھ لگاتی ہیں اور کہنے لگی ایک بڑھیا ہے وہ بھی بانج ساری عمر کبھی اولاد نہیں ہوئی. سورہ ہود کے الفاظ ہیں خالدو انا عجوزن ہاضا بانی شیخا. اب میں کیا بچہ جنوں گی کیا عمر ہے اور بانج ہوں اور یہ خامن بھی میرا بوڑھا ہو گیا وہ 100 سال کا ہو گیا. اس وقت 100 سال کی عمر ابراہیم علیہ السلام کی اور وہ 80 سال کی تھی یا اس سے بھی زیادہ 90 سال کی 80 سال کی. بہرحال تو ساری عمر کبھی اولاد نہیں, خواہش ہی رہی ہے ہمیشہ اولاد کی اولاد ہو لیکن نہیں ہوئی. تو آج انہوں نے استجاب کیا, حیرت ہوئی کہ اولاد کیسے ہوگی, عجیب سی بات لگی. انہوں نے کہا کالو قضا لے کے, وہ بولے فرشتے اسی طرح تیرے رب نے فرمایا ہے. تفسیری روایتوں میں یہ موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ کھانا رکھا اور جب ان کو کھانے کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے اور ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں, سے جبرائیل نے اپنا ہاتھ اس بچڑی کی طرف آگے کیا, وہ تو تلا ہوا تھا سامنے کھانے کے لیے, تو اللہ نے اس کو زندگی بخشی, وہ دوڑتا ہوا ماں کے ساتھ جا کر مل گیا بچڑے کا, یہ حال ہوا. اور جب ان کی بیوی نے جیسا کہ کشاف والے مفسر لکھتے ہیں استجاب کیا کہ میری حالت تو ایسی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ذرا اوپر چھت کی طرف دیکھو, چھت میں دیکھا پرانی گلی ہوئی لکڑیاں لگی ہوئی ہیں, تو دیکھتے ہی وہ بالکل ان کے ساتھ پتے نظر آئے جیسے تازہ درخت ہوتا ہے پتے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ بھی ان کو بتلایا گیا, خشک لکڑی کے ساتھ بالکل پتے جیسا سرسبز درخت ہوتا ہے. کالو کزالے کے اسی طرح تیرے پروردگار نے کہا اس عمر کے اندر بھی میں اولاد دوں گا, کیونکہ وہ حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا, اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے, وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے, جس حالت میں چاہے جس طرح چاہے تصرف تدبیر اور اختیار سارا اس کے ہاتھ میں ہے.